أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الصاد د اول سم نمبر آیات څخه شروع پر درویشتم نمبر آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ماقبل درس سره په دې کې دی چې په تېر درس کې موږ دا خبره وکړه چې د کفارو مخالفت ذکر شو د نبي علیه الصلات وسلام سره، او د دې هغه یو څه کفري اقوال ذکر شول چې دوی کفري کمې خبرې کولې. یو څو یې د نمونې په توګه زه درته ذکر کوم. د تیر درس څلرم آیات چې و په هغه کې داسې ویلي هذا ساحر کذاب. پر نبي علیه السلام د جادوګر نوم هم کښېښوه بری ول دادی چې اوس دا معجزه ښکاره کوي دا سحر دی، او دادی چې وایي زه نبي یم په دې کې درواغ وایي. نو ساحر کذاب یې دواړه ورته استعمال کړه. څلرم نمبر آیات چې وګوري په تیر درس کې موږ دا ویلو. بل دا خبره ورته ذکر کړې وه باره ول اجعل الالهة الها واحدا، چې نبي عليه الصلاة والسلام هغه شان نزول چې ما بیان کړي چې مولا ابو طالب ناجوړ خلک ورته راغلي و چې ورته څه غواړې. ده ول زه دغه غواړم چې تاسې لا اله الا الله محمد رسول الله واست. عرب به ګردستیسې تابع وي او عجم به جزیه درکوي تاسې ته. هغه ججا چې ورته وایي ججا به درکوي. ول هغه کومه کلمه د ده دغه کلمه وروښول برل ښه د زموږ دونه خدایان دي ګرده یو کړه. موږ 365 خدایان جوړ کړي چې دا بوتان تا یو ځینې جوړ کړي. نو خدای بله خبره وه د دوی غلطه کفري خبره. مثلا درېیمه خبره یې دا وه چې دوی بره ول در ولاړ سي در ځي ول انیم شو واصبروا علی الهتکم. برل در ځي خپلو خدایانو صبر وکړي چې پام چې د خپلو خدایانو څه وانه وړي په دوغو صبر وکړي د هغه درله کوي ټینګ. څلورمه خبره یې دا وه والأنزل عليه ذكر من بيننا. دا پاتم نمبر آیات کې کړي برل ښه په موږ ګور دی کې فلانی ابو جهل خان نوسو نبی، ابو لهب خان نوسو نبی، شیبه خان نوسو نبی، عتبه نوسو نبی، دی وس نبی سو یتیم ابو طالب. خدای بل کوپری خبرو دا نه بوت وسته خانی کار دی، دا وسته سرداری کار دی. کده دین جلا نظام دی د الله تعالی خپل نظام به چر چاته نه بوت ترکی. دا بل کوپری خبرو دا هم په دغه اتم نمبر آیات کې ویلی و. په پای کې د درس شپاړسم نمبر آیات خبره پر ولاړه او په هغې کې دا وه ول ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. برحال دغه دوی چې عذابونه بیانوي وایي په قیامت کې داسې عذاب دی. خدای پاک زموږ برخه دلې پر دې دنیا ژر راکړه در قیامت مو به ځنډوه. خدای استهزا کول په عذاب باندې به چې کوم عذاب په قیامت کې راکړه. یا الله پاکه ما در قیامت مو به ځنډوه زما هغې دلې راکړه زما برخه دلې راکړه. خدای بله استهزا و. نو دا تقریبا د دوی دغه پنځه یا شپږ اقوال کفریه ده دی دا تیر سوي و، نو دغه کفري خبرې چې په یوه خوله مسلسل وکړي او د رسول علیه الصلاة والسلام جلالت شان خو چې دی موږ تاسو مؤمنانو ته معلوم دی چې څونه جلیل قدر دی، جلیل القدر دی چې ګرده دنیا ده د درویه پیدا ده، نو پر رسول علیه الصلاة والسلام به څونه زحمت کړی دی. نو د دغه زحمت د دغه حزن دپاره د نن درس چې دی دا روان دی، یوازې نو د نن نه نور درسونه هم په پیسې دي په دې کې. نو په دې درس کې څه وایي چې ما لوس رابط ورسره ورکړه؟ اول الله تعالی وده ته د صبر حکم کوي چې ته به پر دغه ټولو صبر کوې، دغه دغلو کفریات دي درته وایي دا خبرې، او ستا دغه نه جلالت شان او دغه نه قدر پر هغه سربېره به صبر ته کوې. دا یو خبره په دې درس کې ورته کول کېږي. بل خبر دا ورته کول کېږي چې دا صبر نو کم یوازې ته کوې چې تاته زه هم صبر وکړه. دا شیوه پیغمبري ده، ټول انبیاو دغه عادت چې صبر یې کاوه. بره نو یو څو د نبیانو قصې دی پرله پسې ذکر کېږي چې د دا هر یوه شان ته ته ګوره څونه صبر یې کړی دی. دا یې دوه. درېیمه خبر دا ورته کوي د مکې مشرکانو ته دا ور ثابتوي چې دغه تیس چې دا غلطې خبرې کوي چې په موږ کې بیا دی نبی سو، دی هم دغه رقم انسان دی لکه زه، خو دغه داود علیه السلام نبی و، مثلا موسی علیه السلام نبی و، دا بل نبی و، خو دا هم انسانان و، دا کله پیرانان و. تا ته دا ولې ګرانه ایسي چې دی په موږ کې نبی سو، خو دا هم دغسې په انسانانو کې نبیان راغلي و. نو دلته درې خبرې راغلې، د هغه سره ربط راځي، د هغو ټولو کفریاتو څه د پیغمبر حزن رالی. الله څه ورته وایي؟ صبر کوه، او دا صبر یوازې ستا کار نه دی، دا د ګردو نبیانو عادت و خوی دی، دا د نبیانو خوی دی صبر کول. او درېیمه خبر دا ده چې دا د رسالت تایید کې میخ تر وویل چې دغه نبیان ګب انسانان تیر سوي و، دا اوس پیرانان و، که دا اوس ملایک وي خو انسانان و، هر یو پلار درلودي کېدای سي په خبرې پوهېږي، چپ له عیسی علیه السلام چې پلار یې نه درلودي. نو دغه مضمون اوس را روان دي. نو هغه اوله خبره چې د صبر خبره دغه دغه د آیات شروع په دغه ده، اصبر ته صبر کوه ای محمد، علامه پر هغه کفریات او خبرو یقولونه چې دی وایي. خدای دې اوس ما درته رانه خپل دا خبرې په آیات کې ذکر سوي، ما درته نشان دي کړې. نو پر دغه خبرو چې دی وایي صبر کوه، تر صبر وروسته نو چې مال دا ورشي چې دا صبر شیوه پیغمبري ده، د نبیانو حساب سره شروع کیږي. هغه دې دا یوازې تا ته نه وایي، مالا پاک وایي، وذکر ته در په یاد کړه عبدنا بنداز موږ داوود، داوود علیه السلام زل ایږي چې دی خاوند وو د قوت. ګوره اید لاسو ته ویل کېږي چې دی معنی خاوند د چاو، د لاسو، د لاسو څه مراد؟ قوت، قدرت دی. لکه موږ په پښتو کې چې زه مثال درته نو خپله په پوهېږي، په پښتو کې لاس په چا استعمالېږي، په قدرت. لکه یو سړی چې غواړي د یو چا سره مقابله وکړي، خلک بره څورته وایي بره وایي هغه ډېر غټ لاس لري، احتیاط ورسره کوه. غټ لاس دا معنی چې د ده لاسه د نورو ډېر اوږد دی، دا رقم جوال ته رسېږي روغ خاتن، خو هغه رقم لاس یې نه دی مراد. د لاسه سې مراد قوت دی، براوی د هغه ډېر لاس دی، یا یې غټ لاس دی، یا اوږد لاس دی. دا ګرده تعبیر کېږي، هغه ډېر اوږد لاس لري، ډېر غټ لاس لري، د هغه سره یې نه شي کولی. دا ګرده دا لاس په معنا د قوت کارېږي. دته هم دغسې وایي چې دل ای دی داود علیه السلام خاوند د چا و؟ د قوت و. په څه شي کې دا قوت ده؟ په عبادت کې. دی په عبادت کې ډېر قوي و، دا د عبادت قصه به نو باره راش. نو دی خاوند د قوت و په عبادت کې، صبر هم د عبادت څخه یو جز دی که نه دی؟ بابا خو صبر چې دی د عبادت یو شاخ دی، لکه لمونځ چې عبادت دی، لکه روژه چې عبادت. خو روژه کې ګرده صبر دی که نه دی؟ خو روژه نبی علیه الصلاة والسلام دا صبر میاشت. نو خو دا صبر عبادت دی. نو ده په عبادت کې قوت درلودی چې په هغو کې یو شاخ صبر، په صبر کې قوت درلودی دغونه صابر و. نو په دغه دا د عبدنا داود کیسه الله پاکه ته در په یاد کړه چې زه تا ته د صبر وصیت کوم. الله پاکه چې ته صبر کوه، یوازې تا ته نه، ته د داود علیه السلام صبر ته وګوره څونه صبر یې کړی و. زل ایدی چې دی خاوند د چا و؟ الاید د قوت په عبادت کې. انه اواب، انه بشک دغه داود علیه الصلاة والسلام چې اواب دی رجوع کوونکی و د الله تعالی او خاطر الله ته په عرش کې رجوع کول. الله تعالی تراجع و، ګوره د هغه قوت سره سره اواب الله تعالی کې رجوع کول. فسی الله پاک فرمایي و ان بشک موږ سخرنا، موږ مقرر کړی و د الجبال غرونه معه د سر

الحکمت حکمت پوها مور کړي و چې مراد د دې څخه په تفاسیر کې نبوت چې نبوت مور کړي و حکمت په یو احکام باندې پوهېدل سړی په احکام باندې پوهېږي نو خو نبیان په پوهېږي د دین په حکمت په راز و آتینا او موږ ور کړي و هو دته الحکمت حکمت و فصل الخطاب و فصل او فیصله کوونکی الخطاب خطاب و بیان دا رقم بیان فصاحت الله تعالی ورکړی چې دی به خبري به د شروع کړی چې هر څنګه مجمجل وګنګوړه مسله به وای د اصل سره واضح کړل فصاحت وجهته ویل کیږي فصیح کلام چې هغه مراد د پزړی کې هغه د خلکو ته پر میدان باندې ښیږي ګایګې موږ پزړی کې خبره لرو ځان هم ستړی کو سړی په مطلب نو کوڅه ګر سره څه وایم نو داوود علیه الصلاه والسلام تعالی او تعالی بل دغه انعام ورکړی د نبوت سره سره فصل الخطاب امونه وس موسی علیه الصلاه والسلام خو هم نبی وو مگر فصل خطاب نه درلودی په خبره کې دغه شفاجه بینو کې سوځلې و توړی او فصاحت نه درلودی چې علاجه ته نبوت ورکاو د خپل درخواست وکي ول هارون علیه السلام را سره نبی کرا سره ملګری ک وزیر ک خو خلک ما په خبره نه پیږي چې پاکه ما خبره نه پیږي دای به جر جر تفصیل وکي چې دغه څه درته وایي نو داوود علیه السلام تعالی په خپل فصل خطاب ورکړی وو او فصل الخطاب او هغه د فصل مصدر دی په معنا د پیسل کوون کیسو الخطاب هغه وجه بیان ته وایي سره و چاته گاجی نو ګوره څو انعامات ته ذکر کړي وای دا داوود علیه السلام ته ما ګرد ور جمع کړي و د دوغ سره سره صبر کاوه هغه د صبر خبر خو ته ذکر شو چې داوود علیه السلام در پیات ک چې دوغه په عبادت کې قوی وو او اواب علی پاک دی رجوع کول الله تعالی ته زاری کول او بل دا چاله ما دغه سدری نعمه پر کړو او نعمه کسي وجدي چې د غرو او د مرغانو مسخره کېدل ودد د پار دوه من عام دا دی وجدي چاله پچی م ورچنګ کړي و چې چا د په مخابله کې سونو سوال دریم خبر دا چاله حکمت معنا نبوت او فصل خطاب م ورور کړو نو دغه نعمتونه چې چاته ور جمع شي نو دغه څخه په دې دنیا کې حاصل دغه دی برای ځان ځنی ورک سرور وسې څوک نه ویني وایي ځان ویني چدغه نه نعمونه چې د پاچی سره سره نبوت امور سره ای معنی امی جنی امریات پلاسکی امی سیاسی امریات پلاسکی دا رقم خو سم جن لرونو چې مګی جنی امریات ولري امی سیاسی اصلي خو دا رقم دی چې نبی علی صلوات و سلام هم سیاسی واک درلودي او هم جنی واک درلودي او دا سیاسی واک باید د جندار خلکو سره د بجنه سره چې خبره تبعی راوړي داس نو دا نعمتونه ور جمع و د دغه نعمتو سره خو اصلي په دې دنیا کې مناسبه چی شي و غرور او دغه سره سره نبی علی صلوات و سلام داوود یادو د الله تعالی صبر ولر کړی خو جو چې ته د پیاټ کې څونه صبر یې درلودي وس نو کته څه صبر یې درلودي د صبر نمونه په کیسه کې راځي وس چې ورته ګور الله وایي چې د دغه سره سره صبر درلودي غرور یې نه کاوه د صبر نمونه څنګه و هل اتاک نبی الخصم وسیون هغه د صبر نمونه مشترکه وهل ایا اترى غلیه د کوتات نبو هغه خبر او سال خصم د هغه مدعیان د خصم تور چې دی ملاقات دا مصدر دی دعوه کول دی یو چاسر د مصدر اطلاق چې دی وس دی پر مپرادو پر جمع پر دوار باندې کول کیش پر مپرادو پر جمع پر دوار کول کیږي یو سړی تم خصم وس ویل کیږي چې شل نه پرې دا وایي سرګرد وای دا خصم دی دا دا ګرد خلکو ته قسم ویل کیږي نو دلته خوم دا داوه چې خو یو نو خدوانه پاره جه سره دا وای نو الله پاک او نبی علی السلام ته تا ته بنو هغه دا داوه چانو قصه نه راغلی چې هغه قصه چې ګرد ته واورې چې دا داوود علی السلام حضور تراله دونه پاره و سره دا وای بهره به درته معلوم وسې چې داوود علی السلام څونه صبر درلودي څونه زغم درلودي دا سی وای په دا وهل اتاک کی کوم خبره ثابتې ملاقات هغه دا داوود علی السلام د صبر نمونه وړاندې کیش بابا ته دغه تو ګره دغه صبر کړی چې ما ته تو د پیاجه ک داوود علی السلام د دا د صبر کار واخله چې هغه نبی او صبر کوي ته بم د کفار پر خبرو صبر کوي اما هغه نمونه دا غته وهل ایا اثر غلی دی کوي ته نبو خبر الخصم د هغه دعوچی د دعوچانو څو وخت وو اذ هغه وخت تصوروا المحراب دا د دا د دا مدعیان قصنه هغه وخت وو اذ هغه وخت وتصوروا چې دی واوشتل پر سر المحراب د عبادت خانه سر خو نو ته په پویژه ملاقات دی کنه ورته متوجه کیږي ولې و ما کتابونه نه جویل هغه د قزایا او حرف سر خو به دی پیاج الله ته چې دی دا حرف سر دی لکه د کل توري د بعض توري د لیسه بعض هغه چې په منطق کې ویل سیوی وای سر چې دی اصلي چې پر شهر په خوا کې لای ورا ګرځېدلی وي دغه ار شهر بخبل کلا درلود چې ماشام بل مر ول وی دی نو به د کلا دروازه بند اس ول اسکر به پر اغل ور سر کې نه سن به پر شهر پیرا کوي د کندهار شار خو به موږ نور نه یې لیدلی، د عیدګاه دروازې ششک خو به مو لیدلی. دا ششک هغه دی چې د ښار په خوا چې د ښارګرد جوان را څرخېدلی و د احمدشاه بابا د وختو. نو بره خو چې وروسته ښار سره غراره سو ډېر سو برل، دا نو څه دیوال دی چې بس د لوی لوی سرایو مځکه چې هغه دیوالونه ونړېده، بره پر هغه ځای خلکو سرایونه جوړ کړه، دوغنه پنډ دیوالونه. نو هغه چې ګرده نړېدی بره دغه د ششک ځای پرېښوي چې د دې دپاره چې د آینده نسلو دپاره دا یادګار شي چې د دې ښار یو وخت کلا پر دغه ځای باندې و. دا یې ګیټ ماښام بنجدی. نو څلور دروازې وې برای د عیدګاه دروازه بولي، شکاپر دروازه یې بولي، شکاپر یې د دغه شکاپر نوم پرېښدی چې کاروا به راوتلي، دې شکاپر ته به راتلي. پخوا خو دا انګریزۍ ملک داسې نه و جوړ، خو دا ایله ورسره دا منطقه. نو پر دا دروازه راوتي، عراق بازار چې عراق ته به کاروان وتي پر هغه دروازه وتي، د شهیدانو سره چې دروازه درلوده، کابل ته چې به تلي هو هغه چې دروازه درلوده. نو دا دروازې وې، دا کلا ته یې سور وایي په عربي باندې. نو سور د کلا دپاره غټ دیوال دی. نو دغه دوه نفره د دا بچیان چې وه، یو د هغه وخت تصور و چې دوی پر سور ور وختل، معنا پر دیوال ور وختل. کوم ځای ته؟ المحراب و عبادت خانې ته. دا د داود علیه السلام عبادت خانه چې وه د ده په قصر کې، پر دې ګرده عبادت خانه یې د محراب نوم کښېښاوه، لکه دا مسجد څه تعبیر په دې محراب وته. ولې ده په عبادت خانه کې محراب جوړ کړی و؟ نو د هغه محراب خو هغه شنو هغه اشرف جز و د عبادت خانې. نو په هغه اشرف جز یې د ګرد عبادت خانې څه تعبیر وکړي، کېدای سي په مضمون پوهېږي. لکه سړی چې یو چا ته وایي وایي ولاکه بیا ستا سر په دې دروازه ننوځي، نو دا یې مطلب دی چې دا نور اخوا ته دې سر ولاکه ننوځي، خو ګرد بدن یې مرادي. خو د ګرد بدن یې تعبیر په دې ککرۍ وکړي، د هغه د ده په بدن کې هغه معظم جز دی. نو دلته هم د ده د عبادت خانه چې هغه مهم جز یې کوم ځای و؟ محراب. نو برای د ګرد عبادت خانې څخه د ګرد هغه کلا و تعمیر څخه یې تعبیر په محراب وکړي. نو اذ هغه وخت تصورو چې پر سورو پر دیوال ور وخته، سور خو دیوال ته ویل کېږي، تصورو چې دوی پر دیوال ور واوښتل و کوم ځای ته؟ المحراب و هغه عبادت خانې ته. د داود علیه الصلاه والسلام عادت مبارک داسې راغلی و چې د څلیرویشت ساعته د خپل عبادت خانه د عبادت ته نه خالي کول، د خپل کور افراد سره ویشلي و. لکه د مثال په طور، یو ته وایي ته به درې ساعته دلته تلاوت کوي، مثلا زبور پر د نازل سویچ ته به د زبور وظیفه، ابل ته ویلي چې د وظیفه خلاصېږي ته به راځي، بیا به ته د مثال په طور شل رکاته نفل کوي، ابل ته بیا ویلی چې ته به مثلا راځي، بیا به تسبیح کوي، لا اله الا الله به وایي. دغسې دا ګرده شوارو سره ویشلې وي عبادت خانه خالي کېدل نه، یو به خامخا په عبادت مشغول و. نو چې د ده ټیم راتلی خو ده عبادت کاوه. نو دلته خو چې دی پاچا هم دی، نبی هم دی، خو بیا کلا د لیرې، بیا ګیټ دی، بیا به نو پیره داران اجازه به غوښته کېږي ده ته به راځي. هغه دی ګیټونه ګرده بند په عبادت باندې اخته دی، د پښتنو په لهجه به چې سرپ دادي دوه نفره راغل، نو خو بره پاچا ریانېږي چې لکه چې د قتل عمله ده. نو ولې نو د مخ خو به پیره دار راتلي چې پلانه ستا سره ویني، او بیا نو د عبادت په وخت خود ته هیڅوک نه راتلي چې بالا زما د عبادت وخت خلک در ګرځه و دعوی ته نه راځي. دغه چې نه ببره و دغه عبادت خانې ته، معنا د کلا باندې راوښتي دي. نو دی بره متحیر سي بیری واخستي، علاوه د دغه وخت سیاته در په یاد که دا څونه غټ صبر دی چې دی کوي چې باچا ته په دا رقم نه ببره په دروازه څوک ورنه روزي ګرده پیره داران نه یې خبر، خو الته کېدای سي زارا یې وچي دا رقم سي. نو اذ هغه وخت تصور و چې پر دیوال ور واوښتله دغه دښمنانو دا دعوچان المحراب و عبادت خانې ته. دا د خصم تورې چې ملاقاري ما وایي چې ما دلته پر جامه ځینې مرادي دی، مفردو جامه دواړې استعمالېږي. د تصورو د ضمیر څه بې زده کې خو دا ضمیر و د خصم ته راجی دی، نو هغه د جمع ضمیر دی که نه دی چې دغه دښمنان معنا د دعوچان ور واوښته، نو که هغه جامه نه وایي د تصورو څخه ولې جامه راتله. وام اذ اغه وخت علا وې در پیاث ک دخلو چې دی داخل سو ګوره، د دخلو زمیر بیا جام ورته راځي کی چې دی داخل سو علا داوود پر داوود علی صلوات و سلام نه دی په عبادت اختادی، او دا ځای ته چې مال دخل کو پر چا مرغ نو سورات لای د دوه نه پاره دل تره ففزع. نو دی و بیره دی منهم د دې څخه چې مرم دار قاتلان دل سره علا پاچا یې وزنی دی، نو نه د خوش راستا پاچی. قالو دی ورتل لا تخب تم بیرش خصمان، یعنی نحن خصمان. د خصمان یو دغه خاطر مبتدا ور سره محذوفه چې موږ یو دا وکیان یو راغلی توان ولي واخستلې. دا خبریم ته در سری حسابه ملاقاتی یو خبره خدا و چې چې پر دیوال راوښتی سړی چې یو چا وکړه په دیوال باندې راوړي، خدا خپل نازیبا کار دی کنه دی، نو خو موږ چې پر دیوال راوړي لا لا لا لا چې در اومه پښته خو یادو دا خدا خبر وخته کوچ با لار نه دروازه ولې نه ټکه اشه پر دیوال را واوښتل. نو بیا خو یو سلام علیکم د انسان پر کم یو ادب خو کاغم دغه سره لیدنګ شې چې موږ دا وار درو سره ګوره دا ناس تیم د ادب پر کم نه ده. یپلا هغه صبر ورته کوي چې پلا خوان پر ما کېره چې دا هغه سره ځي پر دیواله سره اوښته بل دلته په ادب نه راځي چې شینې چې هغه سره د بچا دربار ته ورځي نو خو سلام علیک به کوي یو اجازه به غواړي دروازه به ټکی یو خاله نه ده سوي نو دا خبره بیا بل په صورت وکړه چې ولا تخف لا تخف هغه څوک چې ته وایي چې سړی زما څخه بیریږي بره چې زور سمبرم بابا بیریږم په سم توګه راغلم دا بل لکه بیا د بیره کم نشم انا مش خو نو غشتلی پر تا باندې ته بیره مکو ډیر هم دا د خوای ښه تکړه خپل ځای خپل خوای پر وړه کړ قالو دی ته لا تخف ته مبیریږي خصمان یعنی نحن خصمان مش چې مش داسې دوا دا وچانی بغا بغاوت و تجاوز کړی دی ظلم کړی دی باغ د نه جنوز مش علی باغ د پر جن نور باندې برات مش دا وسره لرو په مش کې دا یو پر دابل باندې ظلم کړی دی نو په اسلیه تراغلی فحکم ته حکومت په اسلا وک بیننا په منس کې مش بل حق په حق سره دا بل د بی ادبی د غدی چې بل حق په حق سره سمونه چې نه خو نو باطل په اسلیم کې فسیب سورتوی ولا تشط وامت تجاوز الحق مك وجارد الحق بنتيري الحق في سلابك يا نو داود عليه السلام خو نبي شو النبي توا اجتبنو حق في سلك باكلت بنزة بخذ النبي بتصون الرزيري جارد أجرد هذا صبر زايون جلاله تعالى فجقسك والنبي عليه السلام توازح كي شو داود عليه السلام بردوغنا مثلا به مناسبتوی به ادبی باندې چې شکر یې صبر کړی چې په ظاهر خدا به ادبی معلومی شه دا ګرځي ورنو فحکم ته په سلا وکه بیننا په منځ کې زموږ په مشک خو یو پر بل ظلم کړی دی ادینو نو بل حق په حق سره ولا تشط او تبه تجاوز تر حد نک تر حق نک بس حق په سلا بکې چې پر بل ولار نشه بل خبرې چې شکر وهدنا وهدی ته وشه هدایت کنا موږ الا سوایت صراط وسملارته ګوره هدایت بس د سمې لارې راته کوي بس نه چې بیا غلطه لاره وشه نو داود علیه السلام خلکو ته غلطې لارې ښولې نو خبره خو داسې ته زړه لږېږي خو پر هغه سربېره داود علیه السلام وسلام صبر ورته کړی دی کنه نو چې موږ خو باید چکه پر داسې ورسره کړې چې ما در اوسه یو چاته غلطه لار ښولې ده چې ما ته وایي چې سمه لار به راشي وهدي هدایت به کوي نه و موږ ته الا صراط ولارې ته الا سوای و هغه سیده ته صراط د لارې موږ ته به سیده سیده لاره شي پر سمه لاره به مو برابرې انو اوس خو نو دا خبره چې موږ بره ورته وایو چې نو خو بیان دې کوه پیښه څه شي ده خبرې خو دې بنا ګرځ دغه رقم چې د چوکاټه څخه داسې لري خبرې دي نو انوس بیان دا ورته کی ول ان به شک هاذا دغه چې دی اخي دا زما ورور دی د دغه اخوته څخه چې دی چې دا زما ورور دی تفسیر وایي چې دس نه دي چې دا سره ورونه و د یو مور زامن یا دس یا دا احتمال دی چې د دې څخه اخوته سمرات دینی ورور دی لکه موږ مسلمانان چې د سره په یو ناواله د موټر کې وخیږي حتی یو بسندی بل په پنجابۍ بل په پښتون دا یو ابل توای بای ورور نو دا ورور چې ورته وای خو معنا د جن د لارې سره ورونه تم کلمه وای زم کلمه تم د نبی علی سم امتی زم نو یا دا معنا سول چې دی دوا ورونه په معنا د جن و چې دواړه د داود علی صلوات و سلام امتیان ځان ماری پک یا اخی دا معنا سوله چې د شراکت په اعتبار باندې هم نو دوه نفر غایګای سره چی شي سره ورونه معنا چې دا غدی یو شراکت سره لري په دغه کې نو یو بل ته چی شي وای ورور وای نو ول ان به شک هاذا دا اخی دا ورور زما دی له دل ر 99 نعجته دل ر 99 ننیوی نعجته میجته نعجه چې ده د نعجه معنا چې دا لغت کتابونه وای براوی دا انثا من غضه د موري مال څخه یو خمعزي او زیي مال چې بځه یا د موري مال څخه هغه نسا چې هغه میژه دغه ته نه عجب برای نو دی چې دی د ازما د ورور دی ننیوي میژه لري نو ته میس کوم پراد راځي بره منسوب ما پراد در تر چا چورتیر چې تر یو لس چورتیر چې اخته بیا دروغ سره پوری شي ځه نو له هو دل 99 نعجه د دې لپاره ننیوي میژه دی ولي او مال را نعجه واحده زما د لپاره یو میژه دی ننیوي میژه لري زه وای میژه لري فقال دو ويلا دغ نني ويلا واي اكفل تك فيلك نيما هذا دغ ميش اكفل كفل وغرز ونيما د چا د پر هدا دغ ميش د پر وره د ساده وي ميش ک فيل مك ک فيل خو د شي سر پرست ته وکي معنا د ما ترا ک چنو څه ک د نور نه لره د ايوا ما ترا بل وعزني في الخطاب وعز او دي غالب سوي دي ني پر ما باندې في الخطاب په خطاب او په خبرو کې خبر کوم دار کوم چې بغړانې دي چې یو کوم دی وک نیګه یی خوراکی مظلوم حق په جانب د دی دا بل ظالم چدی برابس لاسونه وغورځی ناری کای هی خلک چوی دا پر حق دی هغه پر باطل لګی کنی هغه خوراکی پر حق برل په خبرو کې مم ملامت یوا میژ د نیرا فرجرا څغواړی د دغه نن یوی ورای بس بسلسی دارکم نو مسله دغه سپیشه ده وس مشتا تر غلی په سلا برکه د حق په سلا برکه ګورج تجاوز حق مونکه او سدالاره برته شید سنیس پر بل لار مروان کی دا خبری ورته وکړی تر دا غزای پوری چې دی تیس دا تور توری فقاله نو دور تول فل فقاله درته ویل دا چا دغه نن یو والو اک فلک فلک نه ما زموار ک ما هاده دغه وی میژ معنا چې نه ماته راک چې زم الکس وعزه او د غالب غلبه کړی دنی پرما د عزت و غلبه ته ول کی موږ نه د الله تعالی هغه نوم چې العزیز معنا غالب دی برلاس دی نو وعزه د برلاس کړی دنی پرما باندې فیر خطاب په خطاب په خبرو کې په خبرو کې بس استم علامت او مسله دغه چې در تکشیم شو تر دغه ځای پوری موږ د قصه نه مراو فقط د دوه دا و چان راغلی په څنګه حالت کې راغلی پر جوال را وښتي د کلاته عبادت خانه ته دغه سی به سلام او به کلام دغه سره لکشه نس چې موږ د اوا کو پر دی وام هم تیر کی او دام چې ټول چې بر ګوره چې ونه بیرېش سمجه د اوا د دا بره هله په حق به هلک را هله چې غلطي ونه کې مرات حق د حق سره تجاوز ونه کې او مشتبس د لار شه تر دغه ځای پر سورته مسلې مرته کې شو چې مسله دغه رقم وسنه داوود علی صلوات و سلام چې بیا په صلات څنګه ورکی قال لقد ظلمك د جزاء سره داوود علی سلام په صلا بار شروع کیږي هغه بونه پراتلین کې درس کې وای دغه سره خبرې نه کې ډیره مشت دي قصور سره مشت دي په دغه مې و درول په یو درس کې نه پر کیږي الله عز وجل د نور توفیق مراکی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.